Dzsudzsák Balázs a magyar labdarúgó válogatott egyedüli szereplési rekordere lett. 109. alkalommal ölthette magára a címeres mezt vasárnap a görögök elleni búcsú mérkőzésén, így immár Király Gábort megelőzve egyedüli rekorder a magyar labdarúgó válogatottban. A mérkőzés előtt így írt Twitter oldalán. Soha nem tettem, és most sem szeretném magam bárki fölé helyezni. Nem ezért az egy válogatott mérkőzésért éltem-haltam, hanem mindegyikért, és a vasárnapi meccsnek is a magyar válogatottról kell szólnia, hiába engem búcsúztatnak. Dzsudzsák a csúcs megdöntésével a következő generációt szeretné inspirálni. Ez a magyar válogatottról szól, arról, hogy szeretnék átadni valamit a következő generációnak. Mostantól nem a 108-at, hanem a 109-et kell megdönteni, mondta. Köszönetet mondott a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetésének, Csányi Sándor elnöknek, Berzi Sándor alelnöknek és Vági Márton főtitkárnak azért, hogy megteremtették annak lehetőségét, hogy fejlődjön a magyar futball. Örülök, hogy egy olyan felívelő pályán van a magyar futball, amit a mi generációnk indított el, mondta a szélső. A futballisták általában a maguk erejéből szerzik meg a maguk dicsőségét, a maguk trófeáit. A futballpályán játszva, focizva, gólokat lőve, vagy gólokat védve szerzik meg azokat a trófeákat, amikre aztán büszkék lehetnek, hogy amikor visszavonulnak, azt a vitrínbe tehessék, és mutogathassák a barátainknak, de mindenki is tudni fogja ezt, azok is, akik nem járnak a lakásukba, vagy nem nézik a vitrint, mert ez a közös tudás része, hogy ki mennyi trófeát hódított el a pályafutása során. Eddig mindig ebben a vonatkozásban hasonlítottuk össze a futballistákat. Ki mennyire vitte a futballpályán. Na de... itt Magyarországon nem kapitalizmus van, itt nem piac van, itt feudalizmus van. Itt nem a futballpályán játszva szerezzük a dicsőséget, hanem a külügyminiszter úrral haverkodva szerezzük a dicsőséget. És hát milyen dicsőséget tud egy külügyminiszter, milyen dicsőséget tud egy kormány, milyen dicsőséget tud egy futballszövetség biztosítani egy játékosnak? Hát, válogatottsági rekord. Jó, hát ez nem egy Európa Liga, nem egy bajnokok ligája, vagy nem egy Európa bajnoki cím, vagy ilyesmi, de valami, amit a szövetség azért el tud intézni egy játékosnak, akinek jó kapcsolatai vannak, aki megfelelően benyalta magát, vagy behaverkodta magát az elitbe. És Dzsudzsák Balázs az ez, ennek a karriernek a mintaképe. Ő a szövetségtől kapott ajándékba, vagy hogy úgy mondjam, hűbérbe egy válogatottsági rekordot. Hát ezt tudta szerezni. Ez nem kifejezetten egy olyan futballtrófea, ami erről a futballisták úgymond álmodoznak, de valamiféle megbecsülést jelez. A magyarországi elitnek a megbecsülését, Csányi Sándor megbecsülését, Szijjártó Péter és Orbán Viktor megbecsülését. És ezt nem kell lebecsülni Magyarországon. Sőt, itt ma Magyarországon ez a minden. Örülök, hogy egy olyan felívelő pályán van a magyar futball, amit a mi generációnk indított el, büszkélkedik Dzsudzsák Balázs. Hát én nem tudom, hogy ez így van-e. Ez nagy optimizmusra utal ez a kijelentés. Hát én nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy a magyar futball valóban egy annyira felívelő pályán van. Fogalmazzunk úgy, hogy van egy magyar válogatott. Annak a magyar válogatottnak van egy, mely tulajdonképpen értelmezhető játéka, versenyképesnek tűnik a pályán olyan csapatok ellen, amely csapatok jelentősnek mondhatók, nem kifejezetten nagy tétre menő meccseken próbálgattuk ki meg a magunk erejét. Eddig még nem nagyon sikerült beverekednünk magunkat a világbajnokság mezőnyébe 1986 óta. Az Európa-bajnokságra kijutunk most már elég rendszeresen, hiszen 24 főre lett emelve a keret, ahova be kell kerülnünk. Nem vagyok én teljesen meggyőződve arról, hogy ez a magyar futball sikere. Az biztos, hogy Orbán Viktor észrevette magát, és rájött arra, hogy magyar szakvezetőkből nem fogja tudni kiválasztani a megfelelő szövetségi kapitányt, mert a magyar futball súlyos szakmai krízisben van. Itt a szakma az nem áll a helyzet magaslatán, tehát külföldről kell hozni a edzőt. És hát egy olyan edző, mint Marco Rossi, aki az a nagyon kevés nem NER csapat egyikével, a Honvéddal megnyerte a bajnokságot, tehát tulajdonképpen megnyerte Orbán Viktor lovagi tornáját egy olyan csapattal, amelyik hát nem NER klientúrához tartozik. Ez egy nagyon jó bemutatkozás, egy nagyon jó ajánlólevél volt Orbán Viktornak, és Orbán Viktor úgy gondolom, hogy azóta, hogy Dárdait, azóta, hogy Storkot, azóta, hogy Rossit versenyezteti a világ elitjével, azóta a magyar labdarúgó válogatott valóban előrelépett. Ezt nem kell elvitatni. De hogy a magyar futball felívelő pályán lenne, hát ez egy nagyon merész kijelentés. Főleg úgy, hogy mondjuk a Fradi, amelyik most megérte a tavaszt, nagyon-nagyon régen, én nem is tudom, hogy mikor fordult elő ilyen, hogy egy magyar klub tavasszal szerepelt az Európában, valamelyik európai kupában. Hát hány magyar játékos lép pályára abban a Fradiban? Kettő talán? A kapus, Dibusz, és van még talán egy mezőnyjátékos, amelyik magyar. Dzsudzsák a csúcs megdöntésekor így fogalmazott. Ennek a csúcsnak a megdöntésével a következő generációt szeretném inspirálni. Mire szeretné Dzsudzsák Balázs ennek a csúcsnak a megdöntésével inspirálni a következő nemzedéket? Arra, hogy még keletebbre igazoljon, mint ő? Hát hiszen bőven tart még Ázsia. Hát miért kéne beérni a Bursaspor-ral, amikor attól még bőven vannak keletre futballklubok? Még sokkal keletebbre is vannak, egészen Kínába lehet igazolni. Kedves magyarok! Japánba is. Igen, annál keletebbre már nem, de tudod, Japánban már kapitalizmus van, az nem az igazi. Kínáig érdemes elmenni, és onnan talán Dél-Kelet-Ázsia felé. Ajaj, nagyon keletre igazolsz, még a végén visszaérsz. Hú, hát nehéz ehhez az egészhez bármit mondani. Már csak egyrészt nekem személy szerint azért is, mert annyira szakrális Magyarországon a olvasása az egész futballnak, főleg a magyar válogatott futballnak teljesen szakralizált dolog, hogy gyakorlatilag nem tudok ehhez hozzászólni, anélkül mások vallási érzékenységét ne sérteném, és nem, ezt azt meg nem akarom, mert ez tényleg olyan, mint másnak így tényleg belegyalogolni a vallási érzékenységébe. De hát én csak egy ilyen kis kitekintést tudok mondani, hogy egyébként rettetesen megrázó a futball úgy egészének az élete. Én ugye bojkottálom a VB-t, úgyhogy ezt nem nagyon nézem, de hát nyilván az is egészen borzasztó állapotban van a VB, mint így a nemzetközi labdarúgásnak így a legnagyobb ünnepe. Soha nem látott mélységben, ami remélhetőleg a FIFA teljes bukásával fog járni. Maga a FIFA, mint szervezet van óriási bukásban, soha nem látott mélységben, majd talán erről is beszélünk. Én nagyon emlékszem, hogy itt az adás előtt épp azt mondtam a Robinak, én nagyon-nagyon-nagyon emlékszem az ős szélső középben azokra a rádióműsorokra, amikor a FIFA korrupciós ügyeiről beszélt a Robi elsősorban, és hát elképesztő mennyiségű támadást kaptunk, hát elképesztő. És az volt a vicces, hogy azok a futballszurkolók, akkor még én is jártam egyébként hazai meccsekre is, akik egyébként simán árulózták a bírókat, meg csalást emlegettek, és ott simán el tudtak sajátítani egy ilyen klasszikus korrupciós retorikát, azok simán nem tudták elképzelni, hogy ilyen nagyba korrupció lehessen, mint ahogy aztán később kiderült, hogy ugye van, meg lebukás is lett, még ha nem is teljes. Úgyhogy ez a másik, talán ez a történet sem visszafordítható, tehát talán ez a renomé se visszaállítható, és akkor most akkor friss két hír, hogy a Premier Liga két talán három legnagyobb patinájú klubjából kettő is eladásra kerül, az eladó listára került a héten, ugye a Liverpool és a Manchester United, ugye ez a két olyan szervezet, amelyik különböző logikák mentén, de piaci alapon próbált meg életbe maradni a végtelen mennyiségű olajpénzzel szemben, és ebben a versenyben nagyon úgy néz ki, hogy alul maradtak, és nem vált reális-e az, hogy ebben a versenyben ők tovább fent tudjanak maradni. Úgyhogy amikor arra utaltál, hogy meritokrácia vagy nem meritokrácia, kapitalizmus, hogy versenye vagy nem verseny, hát a nagyobb versenyben éppen az a helyzet, hogy a versenyben nem lehet versenyszemlélettel maradni, csak versenyszemléleten kívül. Tehát aki pusztán piaci verseny alapon próbál a versenyben maradni, az kiesik a versenyből, és ezt már nem is tudja fenntartani. A feudalizmus az a nyugaton is ledarálja a kapitalizmus, legalábbis ami a futballt illeti. De az én teóriám az, hogy egyébként ez a kapitalizmus természete maga, igen, ami megszünteti a meritokráciát és a versenyt, de most ebben nem menjünk bele, igen. Elszabotáltad a választ, mi és te hogyan vélekedsz Dzsudzsiról és az ő rekordjáról, a nemzet büszkeségéről? Ne, én, Én azt gondolom, hogy a Dzsuzsák Balázs a hazai szakrális kultúra egyik központi ikonográfia, így módon felé csak szakrális tisztettel lehet viszonyulni, én őt, mint futballista elhelyezni és értékelni nem tudom, ahhoz nekem túlzottan hamar kikerült a látóterembe, és bekerült olyan klubokba a nyújtott teljesítményt, amikről én semmit nem tudok. Már a macska harcsánál én kiestem nagyjából Dzsuzsák karrierének követéséből, ezért nem is tudok releváns választat. Dzsuzsi 25 volt, amikor Európa egyik legnagyobb ígérete volt, és tulajdonképpen akárhova igazolhatott volna. Akkor láttam, akkor nagyon-nagyon tehetséges. Az hatalmas volt, amikor az Ajaxnak rugott valami négyet, vagy elképesztő, igen. 25 volt, és tényleg azt hittük, és azt éreztük, hogy na ebből a srácból, ebből világklasszis lehet. Világklasszis lehet, és most kell meglépnie azt, hogy egy olyan élklubba igazol, amelyik valamelyik európai topligának a stabil kezdő csapat, amit egy West Ham Unitedbe igazol, egy Lációba igazol, egy Villarrealba igazol. Tehát, hogy most jön a nagyugrás, vagy egy Borussia Dortmundba mondjuk. Azon a szinten volt. És hogyha nem jön, és a legrosszabb az lesz, hogy egy Borussia már erős lesz neki, tehát, hogy az már így túl nagy. Igen, és akkor megveszi a Werder Bremen. Igen, de viszont ott stabil. Ott legenda lesz. És ez tök jó, és ez iszonyú jó volt. Hatalmas lett volna. Progress, persze. Persze, és lett belőle Anzsi Mahacskala. És akkor meg kellett tanulnunk azt, hogy Anzsi Mahacskala. És onnan ment a Dinamo Moszkvához. És onnan meg a Bursaspor-hoz. És akkor meg kellett tanulnunk ezt a klubnevet, hogy Bursaspor. És újabb klubneveket kellett tanulnunk, ahányszor Dzsuzsi igazolt. És aztán Al-Wahda. És aztán Al-Ittihad. És aztán Al-Ain. Mondhatjuk, hogy ő egy sorba. Fordított migráns, nem? Ennyit az, aminek megállapíthatunk. Igen, mert azért, mert a határkerítés az onnan erre felé véd, de innen arra felé nem. Arról van szó, hogy Dzsuzsi az leírta azt az ívet a futballkarrierjében, amit Orbán Viktor a politikában. Ez a keleti nyitás politikája, ez a keleti karrierdöntések politikája, ez a türk népek világkongresszusának politikája, ez a Kipcsak rokonság, a Kipcsak vérútja keletre. Keletre, ahol nincs verseny. Keletre, ahol ugyanazt a pénzt meg lehet kapni, ugyanolyan Lamborghini Aventadorra telik, amit aztán roncsra lehet törni az M3-ason, mint a nyugati futballistáknak, de negyed annyit kell futni hozzá, negyed annyit kell labda kezelni hozzá, nem kell hozzá igazán megfeszülni. Nincs az az öldöklő, őrjöngő verseny, ami nyugaton van. Erre mondott nemet Dzsuzsák Balázs, és erre mondott nemet Orbán Viktor, és erre mond nemet Orbán Viktor Magyarországa. Nem kérünk ebből a versenyből, nem akarunk versengeni. Szeretnénk a státuszunkból megélni. Szeretnénk abból megélni, hogy ezek vagyunk, és mi szeretnénk végre hűséget fogadni egy nagyon nagy uraságnak, és a hűségünkért szeretnénk hűbért kapni, és a hűbérből szeretnénk fényesen élni. Ezek vagyunk mi. Nem gürizni, és versenyben megfeszülve megharcolni azért, ami nekünk jár, hanem hátradőlni, és kényelmesen elfogadni. És legyen hálás az Anzsi Mahacskala meg a Bursaspor, hogy elfogadjuk. Természetesen a sport, ezen belül a futball kifejezetten, az egy, ezt nyilván ezer milliárdszor elmondták, az egy olyan gép, ami értéket kölcsönöz olyan dolgoknak, amik önmagukban nem bírnak értékek, és elfedi a múltat. Tehát amikor mondjuk esetleg a Platininek lett volna baja avval, hogy Katar rendezi a VB-t, akkor hirtelen megjelent a PSG mögött egy nagyon komoly katari tőke, és akkor rögtön a francia futballba hihetetlen mennyiségű pénz és fejlődés került, mert hogy mit csinál a futball, hirtelen a katari tőkéből, vagy a katari tőke és annak eredetét azt eltünteti, sublimálja Neymar cselsorozattá és Messi fantasztikus labdakezelésévé sublimálja a dolgokat. Ugye ennek van most a nagy tesztje, ez a VB, ez valójában ennek a tesztnek, erről szól, ezért szól a VB, tehát a döntőben az egyik oldalon a borzasztó inhumánus, embertelen rabszolgamunka és női jogtiprás áll az egyik oldalon. Egyelőre ők vezetnek, olyan kb. 2 óra. A másik oldalon az, hogy felszámoljuk ezt a szimbolikus rendet, és visszaszerezzük magunknak az igazsághoz és a joghoz való hatalmat.